Ja, ondertussen zijn we nog steeds op het Jacob de Kom, nee, Alfred Anton de Komplein. Bij het stadsloket en het sportloket in het stadsdeel Zuidoost. En er staat hier weer zo'n idioot op zijn telefoon te kijken. Is er wat gebeurd of zo? Hey, oh, ik was net bezig. Kijk, dit ben jij. Wat ben ik? Ik heb een zonnebril smiley voor je gezicht gedaan. Wat? Oh shit, oh wacht. Met de link naar, ik weet niet. Ja. Oh. Je komt net op tijd. Ik hoop dat je het ermee eens hebt en dat ik content heb. Of akkoord, heb ik akkoord, ja, bedoel ik. Content neer, is het verkeerde woord. Shit. Prima. Precies. Zeg het helder, zeg het lijn. Bedankt voor het compliment. Schrijft goed, toch? M-I-K-A-E. Check. Mikael, ja, precies. Dat. Zeg het helder, zeg het luid. Dat was zo chill, die man vroeg nog aan me. Die man vroeg aan me, wat vind je van deze? Zeg het helder, zeg het luid. Mikael, het land niet uit. Ja. Want op de heenweg zaten we met die klanken. Ja, zeg het luid, zeg het luid. Het was van, oh ja, anti-angliseringsbeleid. Hij zo, ja precies, ik snap je, ja. En toen gingen we zo oefenen en toen waren ze van, nee, shh. Hij back, zo van, nu even niet. En toen later stond ik hier, hoorde ik opeens vanuit de verte na die stilte en die Engelse versie, hoorde ik opeens vanuit de andere kant van de crowd zo, zeg het helder, zeg het luid, waarop ik gelijk, Mika, het land niet uit. En toen kwam die, dat was dus nog heel chill. En hij is net weg, hij is net weg. Ik ben heel blij mee dat we die hebben in onze taal nu. Beetje, snap je, ja. Zeg het helder, zeg het luid. Beetje anti-angliseringsbeleid, want het gaat wel niet... Zeg het helder, niet dat ik me er zelf nooit schuldig aan maak natuurlijk, maar het gaat om de intentie. Zeg het helder, zeg het luid, Mika, het land niet uit. Zo is dat. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Want ik heb toch wel een beetje genoeg van. En dan sluiten we het gelijk af. Het wordt nu gedeeld op de socials. Op de socials. Op, je hoeft de naam maar niet Joni. Te noemen. Sorry. Ja, nee, je hoeft de naam maar niet te noemen. Nu wordt het te commercieel. Die hebben al, ja, die hebben al reclame genoeg. Ja, genoeg parade voor vandaag. Dankjewel. Graag.